three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Number 85. Number 84. Number 83. Mulțumim, Dan, pentru recapitulare! Avem primele 80 de poziții în clasamentul celor mai difuzate hituri ale momentului în România, Romanian Top 100. Pe 80, Chris Brown și Ain't You. Dev cu In The Dark e pe 79 și ascultăm locul 78, New Entry, Ellie White, 7 de noi. Și am nevoie, nevoie de noi. Și am nevoie. ne-a plăcut de la prima ascultare, Ellie White, Sete de Noi, single nou pe 78 intrat. Pe locul 77, David DJ cu Perfect 2 în coborâre, în jos și Rihanna, Te Amo, e pe locul 76. Iar pe 75 urcă DJ Sava și Andrea D, ascultăm Free. I could do a whole lot of things, but I wanna hold you right now, 'cause nobody feels me better, so I wanna hold you right now. Put your fingers in the air, just like I told you right now. Back to the energy that's flowing, baby, close your eyes now. All the jewelries and flashlights, all the money in the world, they don't really matter to you. So independent, anything you want, I know that you could do it, atta girl. Everything is better with you. So I'm feeling free. Săptămâna aceasta în RT 100, Free cu DJ Sava și Andrea D pe 75. Pe locul 74 coboară Kelly Rowland și Big Sean, Layer on Me. Avem Ring the Alarm cu Mr. Connector pe locul 73, coboară 8 poziții. Și pe 72 dăm de Professor Green și Emily Sand, Read All About It. Ascultăm Rune 5 și Christina Aguilera, urcă 2 poziții, Moves Like Jagger, până pe 71. Control. plăcută pentru România. Cu toate acestea, ne văd să prindă din ce în ce mai bine Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger, pe 71. Avem din partea colegului Dan Marcu o recapitulare, revenim cu primii 70. Number 80. Number 79. Top 70 in Romanian Top 100, pe 70, Andreea Bănică, Electrified, new entry. beat care ne cam duce cu gândul la Pitbull. Cu toate acestea, el nu apare în piesă. E făcută de Laurențiu Duță, din câte am înțeles. Andreea Bănică, single nou, Electrified, nou intrat pe 70 în RT100. Plăcul 69 coboară Voxis, I Just Wanna. Și avem Highest New Entry, Corina, Monkey Funky pe 68. Semnătura Corina, Monkey Funk e noul single, intrat pe 68. Pe locul 67, Cher Lloyd și Mike Posner, With Your Love. Avem în jos Mohombi, două poziții cu Bumpy Ride pe 66. Pe locul 65, dăm de Snoop Dogg și David Guetta Sweat. Urcă Mike Candy și Evelyn, ascultăm pe locul 64, One Night in Ibiza. Don't you give me your love, don't you give me your heart, just give me one night in Ibiza.